الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. سورة فتح کی بیان دے دے و خاص واقعہ دشپگم کال ہجرت پغم کال د هجرتو نبی علیہ السلام خوب لیدلو چې زه سره د خپل مرګرو نه مکه معظمه ته تلم او عمره هم کړی دا په امن او امان سره. انبیاء و خوب فرشتیائی و وحی نکل جسار شو اخپل مرگرو تای حال اوی او تیاریو کو چو عمر با گو دکا چو ما خوب لیدل دی او پا امن و امان سرا بغیر دا جنگ جگڑی نا نسوار لسو کسان را روان شو دا عمری پنیت باندی دا مدینی منوری نا او جکم مقام داغی دا میقات تی ذو الحلیفا چی دا مدینی خلق رازی نداغ زین حرام تلی ناوز ایک نبی علیہ السلام حرام تلو طول صحابه کرامو او غفل قربانو تا چرا روان کلیوی زان سرا او یا او خان او نور وڑو کے مال اگی طول تا این خوا چولی چی دا قربانی دی دا والتا کی پا حرم کی او منا کی حلالی گی ادی پلا مکی والے چې خبر شو قریشو هغه ټول جرګه وکړه مشوره وکړه چې دوی پریدو موږ دښمنی ده او دی برازین او عمره بکی او بیا هم نبی علیہ السلام هغه سو پروا نه ساتله او دیوی چې مونږ خو په نیت د عمرې راغلی یو که چېرې دی مونږ منې کوي خامخا نه هم پرېږدي نو بس بیا به ورسره جنګ کوو. حدیبیه مقامو د مکې معظمې ته لږ لار و د هغې نه نهه میله او دا ځای کې چې نبی علیہ السلام په کومه اوخه باندې سورو نو هغه ناسا په کې ناسته صحابو پی الګوله جوړه کړه حل حل خلات القصوى د هغې اوازو ساروي ته چې به یې زور نه کوله دا به وي چې داسې چلو شو داو چره داس نه ده شوی خپیه ودری دی. نبی علیہ السلام ما خلقت په ندی ودری دی ولیکن حبسها حابس الفیل دا هغه ذات بند کړه چې کوم ذات هاتیان بند کړیو چې غی راتلو بیت الله روانو بس باغ ازه کی کیناست ادیکی دو مشرکین نبا استازی راتلو چې نو راځي راځي نو جنگ وکاو. حدیبیه کې ایثار شو ډیر ایثار شو یو میاش پورې او هغه کې دا تک را تک کېدو. نبی علیہ السلام با بیا بیا آریو تاوی چه مونگا جنگ لنیو راغلی عمرکو بیا با واپس دو مونگا جنگ لراتلی نمونگ بزان سر قربانه راوستی مونگا جنگ لراتلی نمونگ احرام تالو مونگا جنگ لراتلی نمونگ با صرف توری راولی اوغام پا کاتو کی بندی. خیر نبی علیہ السلام وی چې څوک لېګم چې دې سره خبرو کې نو حضرت عمر ته وی هغه وی چې زنه شمتلې څنګه مکه معظمه کې زما په خپل رشتہ دارو باندې د اعتماد نشته جمال او پناره کې حضرت تسړې خیمه او لېګا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یو لے گا ویچ دادا کم خلق دے کم رشتہ دا دل پناور کولش دے باغی کی ڈیر معزز دے. نبی علیہ السلام حضرت عثمان اولے گا او سو خبری و توکڑی او دا چطلور شنو اول باغی تا دے اسلام دعوت ورکی دکتا خوصول دی مسلمانان کراولی کنه راولی خطبه ول دعوت ورکی او بیا بو ته داوی چې موږ عمرې راغلیو موږ جنگ نکو بس عمره به وکړو واپس بزو. دریم دادی چې ستا سمره خپل ولیده په مکه معظمه کې نو باغی ټولو به وګرځي په دې نیت باندې چې ملاقات کوو ډیر وخت شوه دی او لیدل ندی شوی او چې لور شنو هر یو لبا خوش خبری ورکی چې فتح را روانه ده دمکی معظمی او اللہ بدلتا که اسلام غالب کی او اللہ بدیده که امن راولی و دم شرکان و زور ختم بشی داش خوش خبری با ولی ورکی پا مکی معظمی فتح سران اگر که اغیی تلا دو کال پاتیو دا خبری او تاوکرینو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لار لاری کسی مشرکانو بلتح مقامو تاوی ناستو اغیی چی دیولی دن را پاسی دو اڈیر دعا و سلام و عزت سرم اغیو و تخپل اس پرې هودو چې په دې سورشا دغه تا پسې ما زګه کو څوک سوي نو نه به وي چې ما ول پنا ور کړی دا نو اس حضرت عثمان په دې طریقه باندې مکی ته ورسېدو هغه ته دعوت پېښ کو بیا ورته وي چې نبی له سلام لیدل خو بو چې زه عمره کومه نو صرف د عمره د پار راغلی مونږ ټول جنگ لنو یرا غلی کنی تاستا و مخ کی خبر در کلیو اگی حضرت عثمان تاوی چه تکولشی عمره زه تا تا اجازت تی توافو کا سایو کا بلکل اگوی زه تو کدل تا یو کالیم نوم بز بغیر دا پیغمبر نا توافو ناو عمره نکوما سوچی غرا سرنی دې ایثار شو سروز خامخه ایثار شو نو خلکو دا مشوره کړه چې هغه شهید کړي قتل کړي. نبی علیہ السلام ته چې خبر راورسیده نو اعلان وکړو چې ما سره بیاتو کې په جنگ باندې او د حضرت عثمان په انتقام باندې ولی هغه ته هم پته نه و چې دا رښتیا دي او که دروغ دي نیز دې زه دغه حدیبیه کې ونوا دغه لاندې نبی علیہ السلام کې ناستو او صحابه راتلو لاس به ورکاو پدی خبر باندې پدی چې الله یفر چې تختوبانه پدی یې یاد کړو چا به کدري درې زله حضرت سلمہ ابن اکوع چې دا ډیر پهلوان سره د درې زله بیا تو کو پاول کې او پمینس کې او پاخر کې بس چې څنګه دې بیا خلاص کنوال تا عثمان رضی الله عنه راو رسید مشرکان خو خبر شو دا غی باندې رو براوی نو یو راولی گو چی تو سر خبرو کا ناغر آغی نبی علیہ السلام سر خبر کولا نبی علیہ السلام ور تم دقا ہوئی چی منگا جنگ لنیو راغلی منگا عمری لراغلیو منگا بالکل بس مونږ به عمرو کو واپس بزو ته وته وایا هغه بلار واپسو هغه ته وایي چې خبره به کوله نو جذباتيان به پکې داسي وو چې هغه وایي مکه مونږ ته دغه خبره او چې څوک به خيار او عقل مند غي به خیر چې سی ویلو به یو هغه به ته د قوی چې نبی صلی الله علیه وسلم وایي چیزا عمری لراغلی ما دا جنگ پا نیت نیم راغلی بل بیورا لیگا عروی ابن مسعود مشعور سڑے ہو اگر آگے کیناست نبی علیہ السلام سرا او خبری شورو کلی چیرا مکیوال ډیر په زور کې دی او ډیر زیات دی او ډیر مسلح دی او تاسو راځئ کوم خلق وینم نو که چېرې زور راغی نو دی به تا یوازې پری دیو اسی بزن حضرت ابو بکر راغی او ته وی چې امسوز بزر الله ډیر سخت کندلی ہوتا اکرو اور ووی دا سوک دے وی دا ابو بکر دے ویر دما سر یو وقت احسان کرے و پا یو وقت کنو کاغی نوے کرے ما بولے جواب بار کرے ہو اچھی خبر بے کولنو نبی علیہ السلام گیری لبے لاس ورولو اپل مغیر ابن شعبه و لار و دال ورسره و تور ورسره و او چه دبا کلی لاس راولن و اغبا ده توری پاموٹی بانده و او چه ایلیه که اغبا ده سوک ده وی ده مغیر ابن شعبه ده وی ای غدر یه گان کپا وی تا لخماس الحق لیوان ولی د اسلام نمخ کې چرته مغیر ابن شعبه سخل کو سره دشمنی راغلی و پاغي کې زیار لستنه قتل کړیو او بیا دی عروه ولا روغه کړیو د هر یو په سر باندې سلو خان ولی اذیت ته کنه ناغه وته یادول دی په لعروه به خبرې کولې نبی علیہ السلام سره او دی په لوي کاتو ول ډیر وختو کنه نبی علیہ السلام به خلینا ستو کل نو هغه زمو کې تن رسید صحابه وبو تل اسونه نیولیو کده کاغه او تاس کو نو وبو بکته نه توي دي کاغه هم امر کو دی او خبرین لسته نو زر پاسیدل نبی علیہ السلام بخبره کلو ناغی بخاموش دیر پادب ناست نعروه چی واپس لالو ناغی تیوی چیرا دخو پا دی طول ملکونو گرده دلی ما پا کسراو پا قیسراو پا نجاشی خما داس بادشاہ نولی دلی لکه محمد چې دی هغه دی کې به خلکو شوق پیدا شي نو یې لکه زونه نو لستنه به را روان شو. په دې چل باندې اکثر د مکی خلق راغی نوجوانان او واړه لوی او پکې زنانو دا حالات یې لیدل را لیدل. اخر کې یو سړی راغی سہیل ابن عمر هغه زو سره خبر اخلاصو ما چې راخ کارش نبی علیہ السلام وی چې را کار آسان شو سہیل راغی او سہیل د سهل نه دی سہولت هغه راغی او نبی علیہ السلام ته وی چې بس استخوخین صلح بوکو اغه صلح او په دې طریقه باندې چې تاسو به سکال واپس ځه عمره نشه کولې مخې کاله بیا راشه نو عمره به وکې. نبی علیہ السلام حضرت علی ته وی چې کاغذ راواله چې دا صلح ولیکو رسول هلی کله نو کلمه مخکی ولیکله چې بسم الله الرحمن الرحیم. سہیل ابن عمر وی چې لا تكتب هکذا اكتب بسمک اللهم موږ دا کلمه نه پیژنو استاسو کلمه ده دا سی ولیکه چې بسمک اللهم نبی علیہ السلام یې دا سی ولیکا معنی یې و ده او بیوی چور سرولی که جهازا ما قضا بهی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سہیل اوی چنا رسول اللہ ملکا کمونگ تما نلی چی پیغمبر انبیاء جنگ دس رسلکو اکتب اسمکا و اسم آبیکا پل نمو لکا دبلار نمو لکا نبی علیہ السلام اوی لکا چی محمد ابن عبد الله حدیث کے صحابہ کرام با روچتے دو دا مونتن دا منظورو او شرطنے با کدا غولی کل چلس کال با دمونگا استاز ذلحی او با دیلس کال کی کزمونگنا سوک درشی مدینی تا تاسو بدا نو ہے چې هجرت وکړ بلکې واپس به را لېګه مګ او که تاسو نه سو کراشي دلته نو پلکلی تراوي موږ باید لازم نه چې واپس به در لېګو دا شرطونه حضرت عمر رضی الله عنه راغ نه ابو بکر ته وی چې الیس برسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر نه دی قال بلا ولنا ذلك فاليس لسنا بالمسلمين هم مسلمانان نيو وي ولنيو او اليس بالمشركين دا جابر جناس دي دا مشرکان ندي مكي والا وي ولنيو ني فلمن نعطي هذه الدنيه من ولی تمرا ذلت اختیارو سر کا تکو دیتا چیزی سوئی ناغبا کی گی ازمونگا غبا نکی گی. ابو بکر و تویچ اللہ و رسولو اعلم منگ نپوئی اللہ پیغمبر خپوئی چرا پاس نبی علیہ السلام راگے اگتا ہم دقا سے ہوئی چیتا پیغمبر نہیں ہوئی یما منگ مسلمانان نیو ویو او دا مشرکان ندی دی وی ولی مونگا دوم رزان زلیل کرده چه دا غیار خبرش منلشی و نبی علیہ السلام ورطاوی چه انا عبداللہ و رسول دادا اللہ پیغمبر واللہ لا یضیعنی اللہ با مان رسوا کی اللہ با مان خراوی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیا خبر را لزلی کلاو شو بیا به کله خیراتونه کول چې الله زما دا ګور پیغمبر ته مې دا خبره وکړي کله به نفلونه کول کله به خیراتي روزي نیوي کله به غلامان آزادول چې الله ما ته معافي وکړي او ما بیا ته وکړي پیغمبر ته مخامخ دا خبره وکړي ډیر بس دا وخت انسان باندې راځي صلح په دې طریقه باندې وشو او لیکل شو بیا چې نبی علیہ السلام راتو مدینه ته واپس راتو نولار کې دا صورت نازل شو مدینه او مکه مینس کې پلار کې دا صورت نازل شو نبی علیہ السلام وی چې نزل علیه انزلت علی سورة احب الی من الدنیا وما فیها ما باندې یو سورۃ نازل شوه ما ته دنیا او ما فیها نړیر محبوب دی او غدا سورۃ چې انا فتحنا لک فتحا مبینا چې الله پکې ما ته د مخ کې نه خوشخبری راکړه چې مونږ ته لفتح درکړه پروته ندوه قول دی څوک یې دغه یادی چې دا صلح وشو دا فتح وا دغه جرستو د ډیرو فتوحاتو لپاره دا بنیاد او څنګه بنیاد زګه دومره کولاو لار کولاو شو چې د زینه خو یاره ختمه شو په د اهلی کتاب خو سنو هغه ته توجه شو مسلمانانو د زړه نه غبوج لري شو صحابه کرام او چې څنګه د دینه واپس تلو نو په لارې کې ته حکم راغی چې تاسو به فورا خیبر ته ځئ هغه تاسو له الله درکې او داغي باغونه او داغي زمکه داغي نو بس خو چې څنګه واپس لرو مدینه ته نو جامې نوې بدلې کړې چې ورله په خیبر باندې نو هغه پته شو غنیمتونه رالو دغه سور پسې نور نو دې ته فتح ځکه ویلې څوک یې مراد ته نه فتح مکه ده نه خو لا نو شوې هغه په اتم کال باندې کې دا د شپږم کالو نننا فتحنا کې بیا تعویل پکاري دا خو ماضی ده چې ما تعالی فتح درکړه نو خامخا تعویل به کو چې د دې ډیر یقین د پاره وي او چې فتح د صلح د حدیبیه ته مراد شي بس معنا بالکل په خپل ځای ده دغه چې صلح او شو ازي روان شو نو صورت نازل شو الله وتا خبر واورو لچنا فتحنا لك فتحا مبينا مونږ ته ل فتح درکړه د ډیر احکار فتح ده ولې احکار ده دغه جزیراتو مسوار له سو کسان او چې واپس تلو نو ډیر وسره د مکی نه مرګري شو څوک تر یو ځای څوک تر بل ځای پورې نبی علیہ السلام به واپس کول ابو الجندل یو هغه په زنجیرونه راخکې شو ولي هغه دی بنکړو چې ته باندې ځم مدینه ته زنجیرونه وتا چو هغه سو په چلو ځان راخلاص کړو نبی علیہ السلام ته ولاړو چې زبا سره ځما هغه یې ما صلح وکړه ما وعده وکړه شرطونه پکې دا شو چې څوک درشي نه ته ونه پریدي نو زه د وعدې خلاف نشم کولې هغه وی چې واستما مشرکانو ته پریدي دي او په باندې ظلمونه کوي زیاته کوي نبی علیہ السلام وله تسلی ورکړه چې الله با ستان جام عاقبت په خیر کی او الله رحم او فضل وکړي کنه خیر ته ځان باندې دا تکلیف او راضی په دنیا کې انداز نور نبی علیہ السلام واپس کول یو بل بصویر هغه هو تلو نبی علیہ السلام سرالتا مکیوالا ورپس دوتا نو لیگل چرایولے اگی نبی علیہ السلام تا کیناستا چیدے مونگ بوزو اگم دا غصی عذر پیش کوا چیرا تما مشرکانو پس بوزی زخو راغل دے لیما ما خو ایمان راول دے زدو بیا نشم تلے نبی علیہ السلام ما وعدہ کلی دا اگه که نقصان کیگی زتو سر روان شو اگه چرا روان شو اداغ ذو الحلیفی تراو رسیدنو یو دیوال تیرداد اووال اگه تیوی دو استل شو ما اگه یو تیوی چی دا تورا دی کم دی جوڑا کلی را کتو ری واړو لرا واړو لا اجه غرب شنو هغه یو نه سټ وو کنه نابل بمند باندې مدینه تراغ نبی علیہ السلام د لری نولی دا ویسو حادثه خور شو دیول سچلې وی هغه ستاره مرګری زما یو مرګری قتل کوزو تراو تختې زما ده نبی علیہ السلام ناس تو دی کیا غر آگئی تو رو سروا یہ بس دماغ و بدغا چلی تمام مکی تلی گی نبی علیہ السلام ایزا پو آدھا کی خلاف نشم کولے ہو دل تبا نی نو اگلیار دریاب پغاڑ باندھ ایزان لزے ہونی ہو او بس بیا خلق تپتاو لگی دا چی سوک رازی نو مدینی تا دی نزی خودل تا دی رازی ناغس رساویا کسان جمشیو چکلا حتم کال راغے بیا پتحوش وکن پا دی طریقہ باندی نو دی تیفات حضکوی لے چی او خوبا کی اللہ رب العزت سلور علتو نا بیان کری دی ادا پیسی او فتحا کی ندی بیان شوی چ نبی علیہ السلام ته یې ماستا مخکنی او رستنی مشکلات ختم کړل ما تقدم من ذنب کو ما تاخر بل وتوی چې ما تا باندې خپل نعمت تمام کو بل وتوی چې ما تا ته د دنیا صحیح لار خو د کامیابی لار مې ته خوې د دنیا د اختلافات او د دشمنو د عداوتونو صحیح ابل دا چې ما ستا مدد وکړ ډیر مضبوط دا ټول د دې علتونه دي نو ځکه دې ته فتح ویل لغه انا فتحنا لك فتحا مبينا بشک مونږه فیصله کړی دا فتح درکړه تعالی را فتح احکاران چې مناتنا صلح د حدیبیه دا سوک چتن امرات فتح مکہ اخلی اغام ٹک دا خدا غید پار دا صلح بنیاد جوڑ شنو زکا چی پاتم کال راتلل نلس زر کسانو سمرا دا پا دی دو کالا کی دمرا خلق لار راغ چی دی اولی دا دی کارون اولی دا دی غناشنا عدب و احترام اولی دا نو په دې ځو کال کې تمره خلق زیات شي دا ټول دا غي معنا دای چې مونږه فیصله کړې د استاد لپاره فتحنا معنا مونږه فیصله کړې د خپل علم کې استاد لپاره چې فتح بدر کو تعالی فتح مکه فتح مبینا د ډیر احکارا او ظاهر فتح اکثر صحابه کرام وی چې مراته نسل حد عبد الله بن مسعود وی چې تاسو فتح مکه وای امونګه فتح صلح حدیبیه وای تغزی بره ابن عازب رضی الله عنه ټول وی چې مراته دا صلح وا دا یو بنیادی شی و د دې یو نتیجه دا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. د دې یو نتیجه دا ده چې بخنه وو کې الله تا ته او معافي وو کې الله تا ته د هغې مشکلاتو او د هغې مصیبتونو چې ستا نه مخکې دي او د هغې چې ستا نه وروستو دي. تقدمه او تاخرنه یا مراد ځایونه دي. نو یو ځای چې پیغمبر ته ته مشکلاتو نو هغه مکه معظمه وه قریش، او بل چې هغه ته مشکلاتو نو هغه اهلي کتابو. نو اشاره وکړه چې ستا مخې ته کوم مشکلات دي دا به هم الله رفع کړي، که ستا وروستو مشکلات دي دا به هم الله ختم کړي. ما تقدم من ذنبک وما تأخر. دویم دا دی چې د ذنب نه مراد هغه خبرې دي چې هغه بهترې نه وي. انبیاو نه کله کله داسې کارونه وشي چې هغې پخپله وایي چې یاره دا کار بهتر نه و، که ما سوچ کړی وی نو دې نه په اولا او په بهتر به مې عمل کړی و. دا ډېر راغلي داسې لکه دا یو کار وشو که نه چې خوب به یو کال پس رښتیا کېده او نبی علیہ السلام اوس راغی. دې کې تیته خو هیڅ قسم غلطي او نقصان نشي ویلې، خو د هغې په حق کې خودي که نه حسنات الابرار سیئات المقربین. دویم دا چې کله به منافقانو ته اجازت ورکړه چې هغې به وي موږ نشو تلې، نبی علیہ السلام بوئی بس مزه اللہ رب العزت به حکم راو لگه چه ولی ده و تو اجازت ورک نبادی ورکاو چه خوخ کارا شوی خلقو تا چه دا منافقان دی کل کل گبین خوڑلی ده و بیعتی نساوگن کلی چه بیا و نخورم واقعات تی که نخوا نداسه کسم واقعات شوی دی دی تزم پدی مانا ویلی شی چه خلاف اولا بہتر، خلاف بہتر، بہتر کار دا سی و وش دا سی. اللہ ہوئی چه ار سبا تماب کم ما تقدم مانا قبل النبوت خسلویخ کال مخی کاغی کس دا سی راغلی، او ما تاخر دا نبوت نپس اٹول ار سبا تا تماف کم لیغفر لک اللہ. دا آیتونا پشاند آیتونا دو سورت نصر دی چی دا جا نصر اللہ والفتح ورائت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فصبح بحمد ربک واستغفر. التویل دلتم وی اقو سر مراد دی جنا فتحنا لك فتحا مبينا فاستغفر ليغفر لك الله. ذي فتح پوجا سوال کوا دا اللہ نا استغفار کوا نو اللہ با تحرس ماف کی. بل اشارہ دیتا کی چه فتح اللہ ورکی خوب دی شرط باندی چې لخکر او فوج کې ګناه نه وي، بس چې څومره د ګناه نه پاکي کنه دومره الله فتح حضر ورکي. ذکر پسې لیغفر لک الله. اته هم دا دی چې دا جهاد سبب د بخښنې دی. څنګه چې نور عبادت دي نو دغه سې دا جهاد کول د الله په لار کې دي سره ګناهونه معاف کیږي. لیغفر لک اللہ ما تقدم یوازی اگر پوری خاص ندا. نو یو نتیجه داشو یو حسن پکی داشو یو برکت پکی داشو چلا بخلی تا تا آغازو چی مخ کیو صد تکلیفات و دو مشکلات و ناغا چی رستو دیم دویم برکت دا چې ویتم نعمته علیکا او پرکی نعمت خپل پتا باندې. نعمت څه مطلب؟ چې ډیر خلق اسلام تراشي نو دې صلح سره دا کار وشو چې ډیر مخلوق اسلام تراغي کوس نو نو پس چې کل نبی علیہ السلام پاتم کال راغی نو مشرکان ولی مقابله نکړه ځکه اکثریت پکې بس د مسلمانانو هغه په انتظار چې کله و راځي. نو دې ته اتمام نعمت وې چې مسلمانان ډیر شي خلق اسلام تراشي لخکری لخکری نو دا به هم الله وکړي د دې صلح په وجبان لخوا پوره کوي الله نعمت خپل پتا باندې. او دریم برکت ویهدیک صراطا مستقیما او الله هدایت کوي تا ته خودنه کوي تا ته وخت په وخت باندې د داسې یو لارې د داسې یو طریقې د ژوند چې ډېره کامیاب وي کامیاب لار کامیاب طریقه ده ته ګورو تا خو صرف د نبی علیہ السلام په دې صبر باندې دغه په دې مضبوطه حوصله باندې تاسو ورنه صحابو کوم ځای غاړه کې خدا چې شرطونو ته یو کاته چې ګوروي دا پکې ملیکا دا پکې ملیکا او کڅوګ درشینو واپس وراوله او دا سوي چې مخې کال راځي سکل وې عمره نه کوي ګورو تا اچې مخې کال راځي نظرې روزي وتی روي سیوانه او بغیر د تورو نه بنور وصله نه راولې او اتوري به مخکارني استلی بني بندي وي ګورو وې دې ته اچا غاړه نه کې خو ده دا خو یادې ک صراط مستقیما الله تا تدا بصیرت درکو او دا سیاست یې تا ته درکو چې خیر دې پری درس چې وی وی با وی با دې کې ډېر لوی خیر دې آسان تکرو شین هو خیر لکم دې خو نه پوي کنه نبی علیہ السلام اللہ رب العزت دیتا سمکو دیتا اولا غاڑا کی خودا چی دی که دیر لوی کمال لکن او خلق خوب خبری کئی مکہ کی با مشرکان خوشا لئی چیزا واپس امکل کنا او مدینه تی چلل شین منافقان بخان دی سوک بوئی چیزو چیز عمری مبارکی و لورکو خندا به کول وګوروي عمره ونکړه څوک بوئی چې دا څنګه خوبو چریشتیا نشو هر صبح یې خطبه صبر کوي بس په دې ټولو وخت صبر کوي دې ته صراط مستقیم وي د دنیا ښا هزار ازي کتابونو کې چې ان العصوا قرعته للحلم د دنیا تمبه چې ټنګې ځلې ده نو صبرناک د پاره دا مطلب وکړنه د دنیا دروازه چې ټنګې ځلې ده صبرناک د پاره څه مطلب صبرناک به کامیابی صبرناک به خوشحالي صبرناک بڑیری نمبر اخلی خواه لزل حلمه در آدی دیت آغا سرات مستقیم وی سرات مستقیم و مراد دا دین لار ندا اخواسل مخیوتا هم خود لیوا و دی صلح سرکم سرات مستقیم معلوم شو چی دی خلق سر دنیا کی جون تیره نمخ کی کورسو کا مخ کی امتحانو کا او ځان خبر کا نو له به صحیح ژوند تیرې ښا الله پیغمبر ته وی چې تا ته می د دنیا د دې زندګي تیرولو صحیح لار خوان چې خلک بخان دی او خوشاله وي چې مون کامیاب شو مون کامیاب شو او خبر بنئ چې ورګه چې دسترګې وغړې نو پته وولګي چې څوک کامیاب شوه وینصرک الله نصرا عزیزا او الله بستا مدد کوي یریګه ما دې ته کمزوري مو آیا چې ګورمږه پرې نه خودو قربانې خراب شوې او دومره نقصان شو دومره تاوان شو خلق برا پوری خان دی دا څوک نشي برداشت کولې ښا هر څو برداشت کې خو د خلقو خبرې چې هر ځای کې لسته تنه ناشتي نو دا خبرې وکي چې لګو یو یې عمره او نکړه عجیب کار ګولی وی دی دومره تنه وی چې مونږه عمره لراغله څوک بسوي څوک بسوي اټوکه خنداګانې وکي خو لیکن تو په دې پروا نه ساتي وین سرک الله ونصر عزیزا دې ډېر لوی راز ښکا دا ټول کارونه الله کوي مدد وکي الله تعالی سره داسې مدد عزیزا هغه مدد چې عزیز وي نو سم مطلب چې لا ذل بعده بیا به کې ذلت نه وي بیا به کې کمزوري نه وي بیا به کې ضعف نه وي هغه ته نصر عزیز وي ښا یو خو عام نصر دی څوک چې سره امداد وکي تر یو وخت پورې خو بیا پریدي نو هغه عجز بیا دغه سې ولاړ الله رب العزت وینا زبا تا پریدم نه مدد بو کې الله تعالی سره داسې مدد عزیزن چې هغه ډېر مضبوط وي هغه به قائم او دائم وي بیا پاره پسې با ذلت نه وي بیا پاره پسې با شکست او رسوائی نه وي نو یو بشارت ذکر شو او هغه سره سلور نتیجې چې الله دې بشارت سره تاسو لا د سلور نعمتونه به درکې د سلور